والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله. تو باب یہاں پر ہے من رفع صوته بالعلم، علم کی بات کو کوئی بلند آواز سے بیان کرے تو اس کا ثبوت اس باب میں پیش کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. ایسا نہیں ہے کہ علم کی بات کوئی بلند آواز سے کہنا، یہ علم کے آداب کے منافی ہے، اور علم کی بات ہے تو بڑے ہی وقار سنجیدگی کے ساتھ آرام سے بیان کی جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ بلند آواز سے کہ دور تک آواز جائے کسی کی، اس طرح بلند آواز سے علم کی بات بتائی جائے، اس کا ثبوت دیکھیں حدیث کے اندر. یہاں پر روایت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خیر ہم لوگ ایک سفر میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، ہم لوگ آگے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے. فأدركنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کے پہنچے. وقت ارحقنا الصلاۃ، ارحقنا معنی اخرنا، ہم لوگوں نے صلاۃ کو مؤخر کر دیا تھا. ارحقنا کس کے معنی ہو گیا؟ اخرنا کے معنی. اور ایک ہے وقت ارحقتنا الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ وقت ارحقتنا الصلاۃ، ارحقتنا معنی اعجلتنا، ارحقتنا معنی اعجلتنا الصلاۃ، صلاۃ نے ہم کو جلدی میں ڈال رکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے، یہ کچھ افراد آگے تھے، لہذا ابھی اس انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ کے ساتھ صلاۃ ادا کی جائے جماعت سے. لیکن جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں تو کیا کیا؟ جلدی جلدی وضو کرنے یہ لوگ، تاکہ وقت بھی کہیں نہ نکل جائے. کسی کا ارحقت نہ صلاۃ، صلاۃ نے ہمیں جلدی میں ڈال رکھا تھا، یعنی صلاۃ کا وقت کم رہ گیا تھا، نکلنے والا تھا، صلاۃ نے ہمیں جلدی میں ڈال رکھا تھا اور لہذا ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. ونحن تبدا، ہم وضو کر رہے تھے. یا اخرنا الصلاۃ گئے تو واضح ہے صلاۃ کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ مؤخر کر دیا تھا. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو ہم جلدی جلدی اپنے پاؤں پر مسا کرنے لگے، یعنی پاؤں دھو رہے تھے. اس طرح سے پاؤں کو دھونا چاہیے، اس طرح سے پاؤں نہیں دھو رہے تھے. اب کیسے مسا کر رہے تھے؟ اس کا بیان انشاءاللہ کتاب الوضو میں، اس کا بیان انشاءاللہ کتاب الوضو میں وہاں پر آئے گا، دوبارہ یہ حدیث آئے گی. فنادى بعلى صوته، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور ہی سے دیکھا آپ نے کہ صحابہ جلدی وضو کر رہے ہیں، اور اس بات کا پورا امکان ہے کہ اس طرح جلدی وضو کرنے میں ایڑیاں دھونے سے رہ جائیں. لہذا آپ نے بلند آواز سے کہا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، کی ایڑیوں کے لیے جہنم میں ویل کا طبقہ ہے. کن ایڑیوں کے لیے؟ وہ ایڑیاں جو وضو میں سوکھی رہ جاتی ہیں، نہیں بھیگتی ہیں، ایسی ایڑیوں کے لیے جہنم میں جو ویل نامی طبقہ ہے وہ ان کے لیے ان کا ٹھکانہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بلند آواز سے کہی کہ جب ضرورت ہو بلند آواز سے کہنے کی تو آدمی کو بلند آواز سے بات کہنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہوگا آپ نے جمعہ کی تقریر کرتے، جمعہ خطبہ دے دیتے آپ، تو علی صوته کانہ منذر جیش، بلند آواز سے آپ تقریر کیا کرتے تھے جیسے کسی جیش کو ڈرا رہے ہوں کہ دشمن حملہ اور ہونے والا ہے. یہاں تک کہ بازار میں کوئی ہوتا تھا وہاں بھی آپ کی آواز کو سن سکتا ہے. تو ہر چیز کا الگ موقع ہوتا ہے، کبھی آدمی کوئی بات آرام سے آہستہ کہتا ہے اور کبھی موقع ہوتا ہے کسی چیز کو بلند آواز سے کہا جائے. تو بلند آواز سے کوئی بات کہنا کسی طرح سے بھی یہ علم کے وقار کے منافی نہیں ہے. بات باقی حدیث پر گفتگو جو مسائل ہیں وہ کتاب الوضو میں انشاءاللہ. وسمعت، وقال أنس، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم یہاں ضرورت ابراہیم صاحب جلد بازی کی نہیں ہوتی، آرام سے پڑھیں، جلد بازی نہیں کہ بہت تیز پڑھیں عبارت تمہارے بہت اچھی عبارت پڑھتے فلاں صاحب، بالکل صاف پڑھیں، لوگوں کو سمجھ میں آئے، اٹکے نہیں، کسی لفظ کو دہرائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھنے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں تو صاف صاف پڑھیں ٹھہر ٹھہر کے، لیکن کسی کلمے کو دہرائیں نہیں، آپ ایک کلمہ دو بار نہ کہنا پڑے آپ تو عبارت آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، بہت تیزی سے پڑھنا یہ عبارت صحیح پڑھنے کی علامت نہیں ہے. جی ہاں، تو یہاں پر باب قائم کیا ہے قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا، محدث حدثنا کا استعمال کرے، اخبرنا کا استعمال کرے، انبانا کا استعمال کرے، تو یہ سارے صیغے استعمال کرنا صحیح ہے. تو تحدیث کے لیے مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں، حدیث کی روایت کرنے کے لیے مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں. آپ نے حدیث کو کسی محدث سے سنا ہے سماعن، تو اس کے لیے حدثنا کا استعمال کریں آپ، اخبرنا کا استعمال کریں آپ، انبانا کا استعمال کریں آپ، سمیتو کا استعمال کریں آپ، قال فلان کا استعمال کریں آپ، عن فلان کا استعمال کریں آپ، یہ سارے صیغے جو ہے تو صیغ الروایہ یہ سب کے سب صحیح اور درست ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، یہ سب صیغے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، حدثنا کہیں، انبانا کہیں، اخبرنا کہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی بات ہے آگے کہا انہوں نے وقال علن الحمیدی، ہمارے استاد حمیدی نے ہم سے کہا کہ ابن عینا یہاں حدثنا اخبرنا انبانا سمیت تو سب بالکل برابر، تو کوئی فرق نہیں تھا ان سے، حدثنا اخبرنا میں سرے سے کوئی فرق نہیں تھا. کچھ لوگ تفریح کرتے ہیں حدثنا اور اخبرنا کے اندر، لیکن کہہ رہے کہ ان کے حدثنا ہو، اخبرنا ہو، انبانا سمیت تو سب بالکل یکساں تھا، کوئی فرق ان کے نہیں تھا. اور اس کے بعد بہت سارے روایتوں کے ٹکڑے امام بخاری رحمۃ اللہ ذکر کیے ہیں جس میں الگ الگ صیغوں کا ثبوت ملتا ہے. مثلا ایک حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، اس میں انہوں نے کہا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی، کون سے استعمال کے صحابی نے حدثنا آگا وهو الصادق المصدوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے اور کیسے تھے، مصدوق مصدوق مصدوق بانی کیا ہوتا ہے، آپ کی تصدیق کی جاتی گھر بات کی، کس کی طرف سے، صحابہ کرام آپ کی بات تصدیق کرتے ہوئے، صادق مانے سچ بولنے والا، مصدوق مانے صدقتہ، کہیں پڑھا نہیں پڑھا صدقتہ، سنا صدقتہ مانے میں نے فلاں سے کیا ہے سچ بولا، سچ بات فلاں سے کہی، جس نے سچ بولا وہ کون ہوا صادق، اور جس سے سچ بولا آپ نے وہ مصدوق ہوگا. تو مصدوق کسے کہتے ہیں، جس سے سچ باتیں بتائی جائیں، استاد سچے تھے آپ اور آپ کو سچی باتیں بتائی جاتی تھیں، تو آپ مصدوق تھے، آپ سے سچی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بتائی جاتی تھیں. یہ باقی مصدق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تصدیق کرنے والا اور ایک مصدق. تو یہاں الصادق المصدوق، سچ بولنے والا، سچ بولتے تھے آپ اور آپ سے سچ باتیں بتائی جاتی تھیں، آپ سے مصدوق بھی تھا. تو اب حدیث کیا ہے وہ نہیں بتائی مولانا سے، کیونکہ وہ مقصود یہاں پر نہیں ہے، وہ روایت کسی اور مقام پر آئے گی. یہاں صرف اتنا ٹکڑا بیان کیا کہ یہاں پر صحابی رسول نے حدیث سے روایت کرنے صیغہ کون سا استعمال کیا ہے، نبی اللہ کا حدثنا کا استعمال کیا. اور آگے شقیق ابن سلمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتا کدا، یہاں پر کیا صیغہ استعمال کیا صحابی نے، سمیتوں کا صیغہ استعمال کیا. اور وقال حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، یہاں کیسے کا استعمال کیا حدثنا استعمال کیا. اور ابو العاریہ کہتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کون سے کا استعمال ہوا، عن کا سے کا استعمال کیا، فیما یروی عن ربہ، حدیث قدسی روایت کرنے کا طریقہ. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربکم تبارک و تعالی. تو اس طرح کے سارے صیغے، ان کا استعمال، حدثنا کا استعمال، امانا، سارے استعمالات موجود تھے اور یہ سب برابر، ان میں کوئی فرق نہیں ان کے اندر ہے. عن ابن عمر جی رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم. مولے دیکھیے ماضی کو تو ذمہ کہاں دے دیا, فکری فعل ماضی ہے یا کوئی اور کلمہ جی؟ انا حدثنا جی ہاں. اب یہاں پر دیکھیے روایت ذکر کی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرتن, درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہوتا ہے, من الشجر شجرتن, مختلف درخت دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہوتا ہے لا اس کو تو ورقا, اس کا پتا کبھی گرتا نہیں, کاٹ کے آپ گرا دو اس کو تو ختم ہو جائے گی, اس کا پتا خود کبھی گر جائے نہیں گرتا ہے. تو وإنها مثل المسلم, اور یہ درخت مسلمان کی مثال, بالکل یہ درخت مسلمان کی مثال ہے. فحدثوني ما هي, اب آپ لوگ بتائیے درخت کون سا ہے. ایک آپ نے پہلے بتائیے آپ کہ ایک درخت ہے اس کا پتا گرتا نہیں ہے اور اس کی مثال بالکل مسلمان کی مثال ہے, مسلمان کی وہ مشابہ ہے اور مسلمان اس کے مشابہ ہے, اب آپ لوگ بتائیں وہ درخت کون سا ہے. قال فوقع الناس في شجر البوادي, وقع معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ آپ استعمال نہیں کر پائیں گے مثلا ایسے موقع پر, یہ لفظ کا استعمال ایسے موقع پر کبھی نہیں کر پائیں گے کہ لوگوں کا ذہن بادیا کے درختوں کی طرف چلا گیا, کیا استعمال کریں گے آپ؟ یہ لفظ کبھی نہیں استعمال کر پائیں گے آپ. تو ایسے موقع استعمال کی فوق صاحب رسول کو جملہ ہونا چاہیے, اس کا ادب ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے فوق الناس فی شجر البوادی. اب لوگ کس میں پڑ گئے؟ بادیا کے درختوں میں لوگوں کا دماغ کے بادیا جو دیکھا ہوگا درخت, وہاں جب کوئی کر فنا درخت ہوگا, پھر فنا درخت ہوگا, اس میں سوچ رہے ہیں لوگ جو ہے سب. تو ایسے موقع کو سوچتے پہلی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ بہت دور کی بات ہوگی, پہلی ہے تو اس کا مطلب بہت دور کی بات ہوگی کہ سمجھ میں جلدی نہ آئے, حالانکہ ہوتی کیا قریب کی بات ہے. تو لوگوں کا ذہن جو بادیا کے درخت ہوتے ہیں اس طرف لوگوں کا چلا گیا. قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وقع فی نفسی انہا النخلۃ, اور میرے دل میں فوراً آیا کہ درخت کون سا ہوگا, یہ نخلا ہی کا درخت ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں پتا نہیں گرتا ہے اور مسلمان کی مثال ہے تو نخلا ہی کا ہوگا. تو ان کے ذہن میں کیسے آیا مولانا صاحب, یہ ان کے ذہن میں کیسے آ گیا یہ؟ تو اصل وجہ آنے کی یہ ہے کہ روایتوں میں اور آتا ہے کہ اوتیا بجمارن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار لائے گئے. جمار کہتے ہیں قلب النخلا, کھجور کے درخت کے اندر جو بیج کا گودا ہوتا ہے, درخت کے بیج میں گودا ہوتا ہے, اسے جمار کہا جاتا ہے. اب وہی لوگ جانتے ہیں نرم ملائم ہوتا ہے, کھانے کا ہوتا ہے, ہمارے استاد بتاتے تھے بکتا بھی تھا پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے بازار میں, کہ درخت کوئی کٹا ہے کھجور کا تو اس کے درمیان میں جو قلب ہوتا ہے بیج میں اس کو کیا کہتے ہیں, جمار, اور وہ کھایا جاتا تھا جمار کھانے میں. تو پھل نہیں ہوتا جمار, وہاں کیا ہوتا ہے, یہ کھجور کوئی کٹا ہے اس میں سے جو بیچ میں گودا ہوتا ہے وہ لوگ نکال لیتے تھے اور وہ نرم ملائم کھانے میں استعمال ہوتا تھا. تو رواج میں آتا ہے اوتیا بھی جمار, اب کیا لایا گیا, جمار لایا گیا, اور جمار رواج میں آتا ہے یا آپ کے ہاتھ میں جمار تھا. تو جب کوئی سوال کرتا ہے کوئی مناسبت ہوتی ہے, جب کوئی سوال کرتا ہے کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی ہے, کچھ دیکھ کر کے یاد آ گیا سوال کر لیا آپ نے پہلے, لہذا صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سیاق و سباق سب دیکھ کے سمجھ گئے کہ سوال جو ہے جو آپ کا ابھی لا کر پیش کیا گیا ہے اور آپ تناول فرما رہے ہیں اسی تعلق سوال ہوگا, لہذا ان کے دل میں بات کیا گئی, یہ نخلا ہی ہوگا. کہہ رہے ہیں فاستح یہی تو, لیکن مجھے شرم آئی. شرم آنے کون سی بات ہونا, شرم آنے کون سی بات, ہاں رواج میں آتا کہہ رہے ہیں کہ اس میں 10 لوگ تھے مجلس میں اور میں سب سے چھوٹا تھا, اس میں ابو بکر موجود تھے, عمر موجود تھے, والد صاحب ہمارے, تو یہ سب بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے, 10 لوگوں میں سب سے چھوٹا کون تھا, میں ہی تھا اس میں, لہذا اب اگر میں بتا دوں اور صحیح میرا نکل گیا تو ان صحابہ کرام کی بڑے بڑے لوگوں کی کیا ہوگی, کسی کی نہیں ہو جائے گی یار, چھوٹے دیکھیے ہم بڑے بڑے لوگ نہیں بتا سکے, یہ بچے نے بتا دیا, لہذا بچاروں کی کیا ہو جائے گی سر, دشکنی ہو جائے گی, لہذا انہوں نے سمجھا کہ مناسب نہیں سوال کا جواب دینا, یہ مناسب نہیں ہے, لہذا انہوں نے نہیں بتایا. خط پائے تو تما کالو حجنا ماں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ ہار مان گئے, ہم لوگ ہار مانے. بھائی بتائیے وہ درخت کون سا کیا فرما اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ نخلہ. کون سا درخت یہ؟ نخلہ درخت. وہی درخت جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آیا تھا وہی درخت بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے والد صاحب سے, میرے ذہن میں آیا تھا کون سا درخت ہے, وہ نخلہ ہے. کبھی تم نے بتایا کیوں نہیں, اگر تم بتا دیے ہوتے مجھے تمہارا جواب دینا اتنا زیادہ ملنے سے زیادہ خوشکن ہوتا. روایتوں میں آتا ہے سرخ اونٹ سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی, جو سرخ اونٹ ملنے پر خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر تم جواب دے دیے ہوتے تو. لیکن جواب کیوں دیا انہوں نے, تو اس سے بڑی خوشی کی بات تھی وہ کہ انہوں نے کیا کیا, بڑے بڑے صحابہ کرام کے دلشکنی سوچا کہ دلشکنی نہ ہو, یہ بتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا جواب تو دیں گے ہی, سب کو معلوم بھی ہو جائے گا سب. تو یہ فہم تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب اس حدیث کے اندر کئی مسائل ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مومن کو کی مثال کس سے دی ہے؟ نخلہ سے دی ہے. اور فرمایا آپ نے کہ ایک درخت ہے جس کی مثال کس کی ہے؟ مومن کی مثال ہے, مومن کے مشابہ ہو. تو مومن اور نخلہ میں کیا مشابہ ہے؟ قرآن تو ہے مشابہ کی, انسان کو شیر سے تشبیہ دے آپ سے کوئی مشابہت ہوتی ہے, یہ مومن کی تشبیہ نخلہ سے کیا؟ جی فضل حسن صاحب بتانے جا رہے ہیں. اچھا اچھا, نہ میں نے بہت سے ٹیڑھے پیڑ دیکھے ہیں, نہیں دیکھا وہاں سے, وہ نیچے سے ٹیڑھا ہی تو جاتا ہے, سیدھا ہوتا ہے, شاخیں نہیں نکلی ہوتی ہیں. اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں جیسے عام امرود کی فصلوں میں مستفید ہوتے ہیں. جی صاحب ایک بتا دی وہی تو اصل جس طرح حضور کا پتہ نہیں گرتا اسی طرح سے مسلمان ختم نہیں ہوتا, مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. تو اب لوگوں نے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں کہ اور روایتوں کی روشنی میں باقاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ دی ہے مومن کو نخلہ سے, اس میں کیا وجہ ہے؟ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی النخلہ, یا النخلہ لا تسقط لها انملۃ, لا تسقط لها انملۃ کما ولا تسقط لمؤمن دعوۃ, ولا تسقط لمؤمن دعوۃ. یہ روایت اس کے اندر آتا ہے, فرمایا آپ نے وہ درخت نخلہ کا درخت ہے اس کا پتا گرتا نہیں ہے, اور اسی طرح سے مومن کی دعا بھی کوئی گرتی نہیں, ضائع نہیں جاتی. مومن اس طرح سے کھجور کے پتے نہیں گرتے ہیں, اسی طرح سے مومن کی کوئی دعا ہو جرائے گا جائے ایسا نہیں ہوتا ہے. مومن کی ہر دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. ہوتی ہے نا سر یا نہیں؟ ہر دعا کتنی دعائیں کیوں کہ جمیل سر قبول نہیں ہوئی ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو بھی دعا مومن کوئی کرتا ہے یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دعا کی ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں, جو بھی کوئی دعا کوئی مومن کرتا ہے یا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اس نے دعا کی ہے وہی اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یا اس کی وجہ سے انسان پر کوئی مصیبت آنے والی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مصیبت انسان پر سے دور کر دیتے ہیں, یا تو جو دعا کی آدمی نے وہی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قبول کرتے ہیں اور اس کا مطلوب جو تھا وہ عطا فرماتے ہیں, یا کوئی مصیبت انسان پر آنے والی تھی تو اس کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں. اس طرح سے بھی ہوتا ہے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان کی دعا مقبول نہ ہو, دنیا میں اس کے آثار نظر نہ آئیں, لیکن آخرت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور آخرت میں اس کا صلہ ملے گا, آخرت میں اس کا صلہ ملے گا. اور غیر مقبول دعاؤں کا صلہ جو آخرت میں ملے گا اس کو دیکھ کر کے انسان تمنا کرے گا کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. سر وہ دعائیں جن کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا ہے ان دعاؤں پر آخرت میں وہ صلہ ملے گا کہ انسان کی تمنا ہوگی کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, کاش نہ جانے کون کون سی دعاؤں کا دنیا میں صلہ ملتا. تو مومن کی کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی. کوئی بھی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ صدق دل سے کرتے ہیں جو اس کے شروط ہیں تو کوئی دعا آپ کی ضائع نہیں جائے گی. یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جو مطلوب مقصود عطا فرمائے گا, نہیں تو اس کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت جو آپ پر آ سکتی تھی وہ دفع کر دے گا, یا پھر اللہ تعالیٰ کو ذخیرہ کر کے رکھ لے گا قیامت کے دن, اور جو وہاں سے صلہ ملے گا تو انسان کی خواہش ہوگی کاش دنیا ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. لہٰذا کبھی بھی انسان کو دعا کے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دعوت و فلم استجب لی, میں نے دعائیں کی للتا دعا ہماری قبول ہی نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کی ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, لہذا دعائیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وجہ مشابہت تو یہ ہے کہ جس طرح سے کھجور کا کوئی پتہ نہیں گرتا ہے ایسے ہی مومن کی کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی ہے, ایک وجہ. دوسرے اس کے علاوہ وجہ اور ہے, ایک روایت کے اندر آتا ہے ان من الشجر لما برکته كبركة المسلم, ان من الشجر لما برکته كبركة المسلم, ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت بالکل ویسے ہی ہے جیسے مسلمان کی برکت ہے. مسلمان بابرکت ہوتا ہے, اس کا وجود بابرکت ہوتا ہے, ہر ایک کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے. ایسے ہی یہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے یہ بھی برکت کا باعث ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مثل المؤمن مثل النخلة, مثل المؤمن مثل النخلة ما اتاك منها نفعت, ما اتاك منها نفعت, کہ مسلمان مومن کی مثال بالکل نخلہ جیسی ہے کہ کھجور کا نخلہ کا جو بھی جز ہوتا ہے ہر جز مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے, ایسے ہی مومن ہوتا ہے مکمل طور پر ہمیشہ ہر ایک کے لیے کیا ہے مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے. چنانچہ جو دونوں آخر والے جو ہیں قریب قریب دونوں ہیں کہ بابرکت درخت ہوتا ہے اسی طرح سے مفید ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. چنانچہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کا ہر جز اور ہر حصہ یہ قابل استعمال ہوتا ہے, استعمال میں آتا ہے, انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ابھی پڑھا آپ نے اس کا جمار کا درمیان جو گودا ہوتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے, اس کی لکڑیاں اس کی جو ہے شہتیر کے کام میں آتی ہیں, یا اسی طرح سے اس کی پتیاں جو ہیں کس کام میں آتی ہیں, اس کا اچھا چھپر بنا لیجیے اور جانے کیا کیا جو ہے اس کا بنا لیا. اسی طرح سے اس کا پھل جو کھاتے ہیں وہ کتنا مفید ہے, اور طبی اعتبار سے اور اسی طرح سے خوراک کے اعتبار سے وہ سب جانتے ہیں. اس کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. تو مکمل طور پر کھجور کا جو درخت ہے وہ فائدہ مند ہے, اس کا کوئی بھی حصہ جو باقاعدہ اہم کام میں استعمال نہ ہوتا ایسا نہیں, جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں سب کسی نہ کسی اہم کام استعمال ہو, ہر لکڑی جلانے کے کام استعمال ہو جائے گی, پھر وہ اصل کام نہیں ہوگا. جلانے کا دنیا کے ہر چیز استعمال کر سب جل جائے گی جو ہے اور کھانا پکا لیجیے آپ, لیکن اس کا ہر حصہ جو ہے کسی نہ کسی اہم کام میں استعمال ہو سکتا ہے. ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے, ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے کہ مومن کو ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے, تب جا کر کے مومن اصل میں مومن ہے. ورنہ پھر اگر اپنے لیے مفید ہو انسان دوسروں کے لیے مفید نہ ہو تو پھر حقیقت میں سمجھیے مومن نے. تو یہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تشبیہ دی ہے, کس سے؟ کھجور کے درخت سے. اور تشبیہ جو ہوتی ہے کبھی من کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے, تشبیہ کبھی بھی من کل الوجوہ نہیں ہوتی ہے. تشبیہ کے اندر آپ نے پڑھا کوئی وجہ شوا ہوتی ہے, پڑھا نہیں پڑھا آپ نے, کہاں پڑھا ہے بلا رب جی, ہاں یہ وجہ شوا ہوتی ہے تو اس میں تشبیہ دی جاتی ہے. باقی من کل الوجوہ ایسا تلاش نہیں کریں گے آپ کہیں بھی کہ فلاں فلاں چیز کے بعد بہت فرق پایا جاتا ہے, یہ کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جن میں تشبیہ جاتی ہے, لہٰذا سیدھا پن میں نہیں تلاش کریں گے مولانا صاحب, ٹھیک ہے کہ نہیں ایک فرق تو بہت ہے مومن پہ سیدھا ہوتا ہے اور ادھر کیسا ہوتا ہے ٹیڑھا ہوتا ہے، اس میں تلاش نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ من کل الوجود، لگا آپ کی بات وہاں صحیح تھی، تھوڑی سی کمی رہ گئی آپ کے یہاں کہ پتا نہیں گرتا ہے، ایسے مومن نے مومن کی دعا کوئی نہیں گرتی، کوئی دعا مومن کرائے گا نہیں جاتی. جی ہاں، کیا سوال تھا آپ کو؟ لگ رہا تھا کوئی سوال کرنے جا رہے ہیں، جواب ہو گیا. چلیے، اب یہ تو حدیث کی تشریح ہوگی مولانا صاحب، اس حدیث کا باپ سے کیا ربط ہے؟ اس حدیث کا باپ سے کیا ربط ہے؟ کیا ہے؟ اچھا، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدثنا کا استعمال ہے، اور انبانہ کا استعمال بھی صحیح کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کیا جی؟ کیا تو ایک ہی آیا مولانا صاحب، اور باپ سے حدثنا، فرنا، انبانہ یہ سب استعمال کیا ہے. کیا ہے یہ؟ ہے تو دلیل کیا ہے کہ مترا دی، کیسے دلیل ہوئی ہے؟ جی میں چاہے کیسے استدلال کیا اس سے؟ باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا، کیا چیز کہاں اور روایت؟ جیسے ایک ہی حدیث ہونا تھا، کہاں ہے؟ اچھا، درمیان جو پیش کی ہیں وہی سوال ایک کے لیے. تو اگر ابن حجر رحمہ اللہ تلاش کر کے نہ دے دے تو یہ بھی کافی ہوتا. بہرحال ٹھیک ہے، اس میں کیا استعمال کیا آپ نے حدیثونی کا؟ تو اس حدیث کے جو مختلف الفاظ ہیں اور دیگر مقامات پر، اس حدیث کے اور جو الفاظ ہیں دیگر مقامات پر، ان میں اس جگہ پر الگ الگ الفاظ موجود. بعض رات میں آتا ہے حدیثونی ما ہیا، بعض رات میں کہتا ہے اخبرونی ما ہیا، بعض رات میں کہتا ہے انبئونی ما ہیا. تو اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری میں الگ الگ مقامات پر یہ الفاظ موجود ہیں اس طرح کے. تو معلوم ہوا کہ جو روایت کرنے والوں نے اس میں کوئی فرق نہیں سمجھا ہے، فرق سمجھتے تو حدیثونی کو انبئونی نہیں کرتے، انبئونی کو حدیثونی حدیثونی نہیں کرتے صاحب وہ لوگ. لہٰذا اس سے معلوم ہوا حدثنا، انبانا، اخبرنا یہ سب ایک معنی میں استعمال ہوتے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا ہمیشہ امام بخاری رحمہ اللہ کا محل استدلال وہی سامنے موجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس حدیث کے دیگر طرق آپ تلاش کریں گے وہاں آپ کو ملے گا اس کا محل استدلال کیا ہے.